السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. وبعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: شروط البيع. يشترط لصحة البيع شروط الآتي: darsa letu la leo litakuwa kisoma masala ya tano katika masail alizoziweka muallif au muallifun, kama tulivyokwishaeleza kwa mwanzo, kwamba kitabu hichi kimeandikwa na nukbatu min alulama katika kitabu almuamalati mlango wa kwanza, babun fil buyu. Kukawa kuna masail. Tumesoma masala ya kwanza ni taarifu ya bai na hukumu yake. Masala ya pili tumesoma ni nguzo za bai, nguzo za biashara. Na masala ya tatu tumesoma ni alishahadu ala albai, kuweka ushahidi katika biashara ni yake na kwamba ni mustahab na sio wajib. Na masala ya tano, masala ya nne tumesoma al-khiyaru fil bay'. Tumesoma al-khiyaru fil bay'. Na tumesoma aqsamul khiyar, hasa kataya zile ahamu: khiyaru sharat, khiyaru al-aib, khiyaru tadlis. Kwa pia tumeelezea sehemu katika khiyar al-ghabn, katoa mifano ambayo inahusiana masala hayo ya khiyar. Leo tunaingia katika masala ya tano ambayo ni shurutul bay'. Biashara kama inavyofahamika, tulivyoeleza huko katika taarifu yake, ili iwe ni biashara ni lazima kuwepo na sharti za biashara. Kama vile swala, ili iwe ni swala inabidi kuwepo na sharti za swala. Zikosekana sharti za biashara, biashara haikamiliki, haiwi sahihi, biashara inakuwa ni fasidi. Kadhalika swala, zikosekana sharti zake, swala inakuwa haikamiliki, swala inakuwa ni fasidi. Sasa masala hii ya tano tutasoma kuhusiana na sharti hizo. Yashtartu li sihhati al-bay' shurutu al-ati, imewekwa sharti la kusihi biashara masharti yafuatayo. Awalan, sharti la kwanza: at-taradhi baina al-bai'i wal-mushtari. Ili biashara iwe halali ni waridhiane baina ya mnunuaji, baina ya muuzaji na mnunuaji, kuridhiana kati ya muuzaji na mnunuaji. Nasema albai ndio anayenunua au anayeuza. Na mushtari mnunuaji. Kwa hawa wawili hawa wanaporidhiana, hili linakuwa ni sharti kubwa, na hii inaonyesha kwamba mtu atakayeuziwa kitu kwa kulazimishwa, biashara hii inakuwa ni fasidi. Au mtu akauza kitu kwa kulazimishwa, biashara hii inakuwa ni fasidi. Na sharti hili linapatikana dalili yake kwenye kitabu cha Allah katika sura An-Nisa 29. Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, msile mali zenu baina yenu kwa baina yenu kwa batil, kwamba baadhi wakala mali ya baadhi kwa batil, illa an takuna tijaratan an taradhi minkum, isipokuwa pale itakapokuwa ni biashara iliyokuwa na ridhaa miongoni mwenu. Muuzaji amemuuzia yule aliyenunua, mnunuaji kanunua kwa muuzaji, wote wakiwa wameridhiana. Na inapatikana sana katika biashara zetu kwa masokoni na madukani, kama unatoka na pesa yako na kwenda kununua bidhaa fulani kwa ridhaa yako, kule unamkuta muuzaji tayari ameshatoka nyumbani, amekuja kuuza bidhaa fulani kwa ridhaa yake. Kwa hiyo ukifika unauliza kitu fulani kipo, akikwambia kipo, unakinunua ukiwa umeridhia, kadhalika na yeye anakuuzia akiwa ameridhia. Hii ni sharti miongoni mwa sharti ya biashara. Kadhalika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, innamal bay'u an taradhi, Mtume sala na salamu ziwe juu yake anasema katika hadithi ya Abi Sa'id alladhi rawahu Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Baihaqi wa sahahu al-Albani fi riwayah al-Ghalil, anasema hakika biashara iliyokuwa sahihi ni ile ambayo iliyokuwa muuzaji na mnunuaji wameridhiana, ni ile iliyojengeka chini ya maridhiano, wameridhiana wauzianaji wawili kisha wakauziana, hii inaitwa ni biashara. Kwa hiyo fala yasihhu albay'u idha ukriha ahaduhuma bighairi haqqin, haisihi biashara ikiwa mmoja wa wauzianaji wawili atalazimishwa kuuza au kununua bila ya haki. Fa in kana alikrahu bihaqqin, ikiwa amelazimishwa kwa haki, ka an yukriha alhakimu shakhsan ala bay'i shay'in lisadadi dainihi sahha, ikiwa amelazimishwa kwa haki, kama vile hakim yani kiongozi amlazimishe mtu kuuza mali yake ili aweze kulipa deni la anayemdai, saha biashara ile tasihi. Ani mfano, unadaiwa 20,000, umepita mwaka sasa hujalipa, lakini una redio, una simu, tena simu mbili, moja ya tachi nyingine ya kawaida, na redio mbili, na mali miongoni mwa mali ambazo haki wameona zikiuzwa hakutokuwa na madhara aina yoyote, ili ulipe deni la mwenzako, basi ataamrisha uuze mali yako ili uweze kulipa deni katika madeni ambayo unadaiwa. Ikiwa itauzwa bidhaa, ikiwa itauzwa bidhaa kwa njia hiyo ya kulazimishwa, wanafaa watu kuja kununua bidhaa ile. Hili liuliza sana watu, uuliza sana watu kwamba nimekopa mkopo kisha niliweka dhamana mali yangu, nyumba au gari au shamba ukadha au kiwanja, kafikia nimeshindwa kulipa, muda umefika, sasa mali ile niliweka dhamana pigwa mnada. Je, mi nafaa kwenda kununua ile mali ya yule ambaye aliyopigiwa mnada? Na jais, sababu hukumu hii imetoka kwa amna kwa hakim, kwamba unadaiwa, unatakiwa uuziwe mali yako ili ulipe. Tafaa mtu kwenda kufanya biashara ile, kwenda kununua, na akishanunua pesa ile italipwa deni. Kilichozidi utarejeshewa na kile kinacholingana deni lako. Wazi. Kile kitapelekwa kwa anayekudai. Ama katika sura nyingine kwamba inakuwa ni masala ya mkopo wa riba, na kwamba yule aliyekopa alikopa kwa shilingi 10,000 anatakiwa alipe shilingi 20,000. Wazi. Sasa je, mimi natakiwa niende nikanunue? Hii masala ya pili. Jawabu ni kwamba swala la riba linabaki kwako wewe na yule aliyekukopa. Wazi. Naelewana eh? Ama mimi ninaokuja kununua bidhaa ambayo ipo sokoni inauzwa, mimi ninafaa kununua bidhaa hiyo bila kujua kwamba kile kinachouzwa ni badala ya ule mkopo ambao ndani yake kulikuwa kuna riba. Hadha huwa alladhi yadhharu li, hii ndio ambayo inanidhihirikia mimi, kwa sababu masala inapokuwa imetofautiana na hukumu zake zinatofautiana. Kwa sababu akdi ya mkopo wa riba tayari ilishaisha baina yako wewe na yule ambaye alikukopesha, baina yako wewe na aliyekukopesha, na mkawa mmemaliza, na mkawa mmeweka mashahidi, na mkawa mmeandikishiana, ule umekwisha. Sawa eh? Sasa hivi unadaiwa, unatakiwa kulipa kile ambacho ulichokopa. Sawa, umekopa kwa riba au umekopa bila riba. Na kupigwa mnada mali yako ili uweze kulipa mkopo ule ambao uliokopa wewe mwenyewe, na akaja mtu kununua, huyo mtu aliyokuja kununua yeye hana kitakachoweza kumkataza na kumharamishia ile biashara ya pili ambayo hakuwekewa sharti la riba, kwamba utanunua kwa riba au utalipa kwa riba. Wallahu a'lam. Kwa ala kulli hal, huu ulikuwa ni mfano au sura liman yukrahu min qibali alhakim ala bai shay'in lisadadi dainihi, wa yule ambaye anelazimishwa na kiongozi ili aweze kuuza kichwa chake aweze kulipa deni analodaiwa. Wazi ya jamaa? Na thanian, sharti la pili la bai, kaunu al-aqidu jaizu at-tasarruf, kaunu al-aqidu jaizu at-tasarruf. Ili biashara iweze kuwa sahih, ni kuwa yule ambaye anayefanya biashara anaruhusiwa kutasarraf mali zake, anaruhusiwa kutumia mali zake, kama kuuza, kutoa hiba, yani kutoa zawadi na mfano wake. Jaizu tasarruf bi an yakuna balighan, kama vile mtu awe tayari kisha baleghe. Mtu alikuwa na baleghe tayari, ameshapata akili ya kujua baya na zuri, kwa anaruhusiwa kuuza kile ambacho anataka kuuza, na anaruhusiwa kutoa zawadi kile anachotaka kutoa zawadi. Aqilan, pia awe na akili. Anaweza mtu akawa iko baligh kisha baleghe, lakini akawa hana akili, huyu sio jaizu tasarruf, haruhusiwi kutumia mali zake. Wazi. Haruhusiwi kutumia mali zake. Wabtalul yatama hatta idha balaghu nikah. Sawa eh? Wabtalul yatama hatta idha balaghu nikah. Kwa hiyo mtu ambaye bado hajabalehe, hajafikia uwezo wa kuoa, hafai kuuza wala hafai kununua. Hafai kuuza wala hafai kununua, aqilan, au mwenye akili, hurran, tena aliyekuwa huru, tena aliyekuwa huru, si mtumwa, asiyemiliki, sababu mtumwa hamiliki, kila anachokimiliki, kila anachokimiliki, kitu hicho kinakuwa kinamilikiwa na bwana wake. Yaani kila unaona mali anayo mtumwa basi itakuwa ni mali ya bwana wake. Rashidan, tena mtu mwenye nini, mwenye rushd. Mtu mwenye rushd ni maana mtu mwenye kujua jambo lenye kuongoka ni lipi na lisiloongoka ni lipi. Wazi ya jamaa. Kwa maana hiyo mtu mtoto mdogo sawa hafai kuuza mbaya hajabaleghe aqilan kinyume chake majnun hafai kuuza la kununua hurran hur kwa maana abd hafai kuuza rashidan mtu ambaye ni safi almubadhiru limalihi hafai kuuza. Kwa hiyo ni sharti. Sawa? Kwa ukifika sokoni ukamkuta mtoto mdogo, ukamkuta mtoto mdogo ambaye anafanya biashara, anauza maridio, anauza mapazia, anauza vioo, anauza nondo, ambaye hajabalehe. Sawa, sheria inatukataza kufanya naye biashara kwa sababu yeye bado hajajua zuri na baya. Inawezekana kuzidishia, inawezekana kupunguzia au haka. Sharti la tatu, ayakuna albay'u malikan lilmabi'. Hii masala ya kauli la haki jaizu tasarruf, masala kidogo na ina ufafanuzi mrefu. Kwa vitabu vikubwa anaeleza sana al-Imam Ibn Rushd katika kitabu chake Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mubtasid. Kwa wafanua kwamba kuna baadhi kuna sharti kwa hawa waliotaja yapo katika bai, hayapo katika shira. Na mengine yapo katika shira na bai. Na mengine yapo katika shira na bai. Kwa ikhtilafu za wanawachuoni. Lakini bi jumla kwamba hizi zinafanya kazi katika bai na nini? Na shira. Inaingia pia wakati fulani anakuja mtoto na mtoto mdogo wa miaka 6 na 100,000 anataka simu. Anataka hiyo hapo Tecno Y3. Alafu na wewe unampa na unamrudishia na change. Anaenda zake. Mtoto wa miaka 6, mtoto wa miaka 7. Nini wajibu wa wewe muuzaji? Anatakiwa afahamu kwamba huyu si katika wale ambao nikifanya naye biashara itakuwa sahihi. Na kwa maana hii alladhi yatarattab ni kwamba ikiwa utafanya biashara mtoto wa design hiyo mwenye umri huo kisha akenda nyumbani akarudishwa na ile simu abidi uchukue simu yako urudishe pesa za watu. Kwa nini? Kwa sababu kisheria ile biashara haikusihi. Na biashara ambayo haikusihi mnunuaji au muuzaji anakuwa na khiyari baina inda'il aqd au fasqihi, baina kuendelea biashara au kuivunja. Na malasafu inawezekana akawa pesa na ile simu ishaharibika au ishaibiwa au ishatumika, utalazimika urudi chukue simu yako au upate hasara urudishe pesa yako. Sawa? Sababu ni wewe ulipinda nafanya biashara, ulifanya biashara ambayo tayari unafahamu kwamba ipo nje ya misingi ya kisheria. Na wanachuoni wanasema kwamba sharti miongoni mwa masharti ya biashara likiwa litakuwa limepungua, yani limeondoka, basi biashara ile inakuwa ni fasid. Biashara ile inakuwa ni fasid. Na biashara inapokuwa fasid kuna khiyari baina al-indha' wa madha wa wal-fasakh. Hii ndiyo faida ya fahamu masharti kama haya. Sharti ya tatu nasema yakuna albai'u malikan lilmabi'. Sharti ya tatu ni awe muuzaji anamiliki kile ambacho anachokiuza. Yakuna albai'u malikan lilmabi', ay lisila, awe ni mwenye kumiliki kile anachouza. Au qa'iman maqama malikihi, au amesimama sehemu ya mmiliki, kama vile yeye ni nani, wakala, sawa, anamwakilisha mmiliki wa ile mali. Si mali yangu, lakini mimi nimesimama sehemu ya mmiliki. Na haya yanafanyika sana katika maduka, masoko. Una duka lako la vifaa vya ujenzi, una duka lako la simu, una duka la redio, unampa kijana, anakuwa yeye ndio muuzaji wako. Haina maana kwamba yeye ndio mmiliki, la, sawa, anasimama sehemu ya mmiliki ambaye ndio sahibu madha, sahibu sila. Sasa kal wakil, kama vile wakil, sawa, wal wasi, na nani, na wasi. Wasi ni mtu ambaye umemuhusia kufanya jambo fulani baada ya kuwa wewe haupo, au baada ya kufa kwako. Baada ya kuwa haupo au baada ya kufa kwako, na wasi anasimama hapa kwenye uwali, kama fulani bin fulani alipokufa alihusia kwamba binti wake aozeshwe na fulani bin fulani. Wazi hapa atakuwa kama wali kwa sababu ya usia wa yule wali wa asli baada ya kuwa amekufa. Na katika biashara pia hivyo hivyo, mimi naondoka na kuhusia fulani bin fulani niuzie biashara yangu. Wazi wal waliyu, na wali yani msimamizi, wa nadhiru, na mtazamaji, mlinzi, ambaye yeye analinda kile ambacho alichoachiwa na mwenye mali. Fala yasihu an yabi'a shakhsun shay'an la yamlikuhu, haisihi mtu kuuza kitu asichokimiliki, isipokuwa awe wakala, awe wasi, awe wali, awe nadhir. Wazi ya jamaa, tunasema nadhir ni mtazamaji, kwamba ameachwa yeye kuwa ndio mtazamaji wa bidhaa ile. Sawa, nitazamie hii bidhaa yangu, akija mtu niuzie. Wazi? Au mtu yeye ni walii wa mwenzake, baba kuuza kitu cha mwanaye. Wazi, baba kuuza kitu cha mwanaye, kwamba hii mali ni ya mwanangu, basi mimi naiuza, akija nitamfahamisha na nitampa pesa zake. Na hii pia kuna akwal alulama fiha. La yasihu an yabi'a shakhsun shay'an la yamlikuhu liqawlihi sallallahu alayhi wasallam لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبيع ما ليس عندك لا تبيع ما ليس عندك قول يا متوز صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام كما usiuze kile ambacho hauna, usiuze kile ambacho hauna. Biashara wengi katika masoko wanaitwa mawinga, wanaitwa mawinga, anatembea hana biashara, au yupo kwenye banda lake la biashara, moja kati ya mawili, eh? Anatembea hana biashara au yupo kwenye banda lake la biashara. Huyu anatembea bila biashara, yeye anakuwa anakaa katika zile madahi za madukani, hata anaweza akasimama hata dukani na mwenye duka anamuona. Wazi, akawa anafahamu, wanajua wao ada yao na desturi yao, kwamba ataelewana na kiatu, ataelewana naye kiatu shilingi 1018 pale kile kiatu kinauzwa shilingi 15,000. Wazi ha? Kisha baada ya kuelewana naye kila kitu, anamwambia muuzaji, nipe kiatu aina ya Nike au Adidas. Adidas au Adidas? Adidas. Eh, lete. Namba 15 chekundu. Analeta, yule bwana anachukua 18,000, na yule mteja anafunga kiatu chake anaondoka. Huyu bwana anapewa 15,000. Unaweza ukashangaa ni kwa nini, lakini wao wanajua kwamba wakati mwingine wale watu wa 15,000 hawapati kwa sababu wanaweza wakapitiliza dukani. Lakini yule amekaa pale na kazi yake kuwavuta wateja. Wazi ha? Kwa hata zile 3,000 zikibaki kwake ni kama vile inakuwa ni sehemu ya mshahara wake. Na utaona mauzo baina ya huyu mwenye watu na asiyokuwa na watu yanatofautiana. Tofautiana, huyu anauza sana mwenye watu, na huyu asiyokuwa na watu wa kumvutia wateja anauza kidogo. Kadhalika mtu anaweza kaweza akauza, akaweka duka lake, kafungua, akawa na vitu vichache. Vile visivyokuwa vyake vikatafutwa pale dukani kwake, akamuuzia mteja hali ya kuwa hana. Kama anaenda kuchukulia store, anazunguka duka la nyuma, anachukua kiatu au biashara au bidhaa yote, anakuja anampa yule bwana, anamlipa pesa, kisha baadaye atarudisha pesa. Hizi ni biashara zinafanyika. Sasa huyo anayefanya biashara hii anakuwa ame toka nje ya nini? Sharti hili la milkia, umiliki wa yule ambaye anayeuza. Umiliki yule ambaye anayeuza. Naam. Sharti la nne, ayakuna mubaa'u mimma yubahu al-intifa'u bihi min ghairi haja. Ayakuna al-mubaa'u aw al-mabi'u mimma yubahu al-intifa'u bihi min ghairi haja. Kiwe kile ambacho kinachouzwa ni katika yale ambayo yafaa kunufaika nayo au kunufaika kwayo. Yani unaweza ukanufaika kupitia hayo ambayo ulionunua. Wazi, min ghairi haja, bila ya haja. Kalma akuli, kama vile chakula, wal mashrubi, na kinywaji, wal malbusi, na mavazi yenye kuvaliwa, wal markubi, na chenye kupandwa, kama vile usafiri na mengine. Wal aqar, na ardhi, yani kiwanja, wala hawidhali, na mfano hayo. Fala yasihu bai'u ma yahrumu al-intifa'u bihi, haisihi kuuza kile ambacho ni haramu kunufaika kwacho, kwamba haramu kunufaika kwa kupitia kitu hicho. Kalhamr, kama vile khamr, pombe ni haramu. Walmaita, mzoga ni haramu. Wa alatu lahu, kadhalika haifai kuuza gita, haifai kuuza tarumbeta, firimbi, sawa. Na mfano haya katika vyombo vya mapumbazo, katika vyombo vya mapumbazo. Kwa maana hiyo nini hukumu ya kuuza redio? Ha? Haram, halal? Halal. Limadha? Kwa sababu gani? Unaweza ukatumia redio katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi vilivyotajwa ni vile ambavyo havina kazi nyingine zaidi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Katika redio kuna manfaa. Katika redio kuna nini? Kuna manfaa. Na mtu akitaka kuweka mafasid au kupata mafsada kutokana na redio, basi ni kwa mapenzi yake yeye mwenyewe. kama vile juisi unaweza kaigeuza kuwa pombe. Ha? Kama juisi unaweza kaigeuza kuwa pombe. Huku kwetu tuna juisi ya nini? Ambayo inageuka pombe. Ha? Kuna kitu kinaitwa mtobe. Mnakijua? Ha? Unatengenezwa na nini? Na ndizi. Ndizi ukizichanganya, ukizikoroga koroga, ukizinywa hapo hapo, ni haramu? Si haramu. Kuna kitu kinaitwa marofu. Yaani mnazi au mgazi. Kalo ukiukata sio unafanya fanyaje? Yale maji yake kabla bado hayajaoza na kuharibika, yanakuwa ni maji tu ya kawaida. Hayana gesi wala hayaleweshi wala hayana harufu, isipokuwa ile harufu ya mgazi asili. Fahakadha. Lakini kuna siku ukiaweka kama siku tatu au siku tano au wiki, baadaye inakuwa pombe kali. Wakati mwingine inakuwa kali kuliko hata hizi safari laga na mapombe mengine ambayo yanauzwa madukani. Kwa hiyo vitu ambavyo asili yake sawa ni haram, vitu ambavyo asili yake ni haram kama khinzir, pombe na mizoga, na waalatullah walmaazif, vyombo vya mapumbazo na miziki, hivi vitu ni haram. La yasihu bai'uhu, haifai kuuza vitu hivyo. Haifai kuuza vitu hivyo. Li hadithi Jabir, dalili yake ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah ibn Haram qala qala rasul sallama inna allaha harrama bai'a al-khamr, hakika Allah ameharamisha kuuza pombe, wal-maita kadhalika ameharamisha kuuza mzoga, wal-khinzir kadhalika ameharamisha kuuza nguruwe, wal-asnam kadhalika ameharamisha kuuza masanamu, kadhalika ameharamisha kuuza masanamu. Muttafaqun alayhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kadhalika hadith ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala inna Allah harrama ala qaumin akla shay'in, inna Allah idha harrama ala qaumin akla shay'in harrama thamanahu. Wadih. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لقد قلت حديث من جنة رأيت شحوم الميتة فإنها تطلع عليها ماذا؟ السفن. واضح؟ ويدهن بها الجلود. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هو لا هو حرام. إيه لا هو حرام. حتى كما يتكوى نكازيزو ننفيكنازو تبي تسلم كسيمة لا هو حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز بيع الكلب فيها من فيله هيفاي كوزا أمبوا. هيفاي كوزا أمبوا. الحديث ابن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أما الله تبارك وتعالى أمكتازا واتو كتشكوا ثمانية أمبوا ما نمبوا أميوزو كيشا ونتشكوا ثمانياك أو مهر البغي مهر يمنمكي أليكوا مشاف au hulwanul kahin au bakhshishi anaopewa kohani. Sawa, Allah tabarak wa taala ameharamisha kufuga mbwa ikiwa unamfundisha kwa ajili ya kuwinda au kilimo Sawa? Yafaa kufuga. Ama kumuuza na kumnunua, hili halifai. Mada nafaa? Fanya nini? Sasa tunataka mbwa. Katika sheria haifai kumuuza wala kumnunua. Tumeruhusiwa kuwinda, hatumeruhusiwa kulima kukua kwa mbwa. Ama kumnunua haifai au kumuuza haifai. Nini maana yake? Tupeane bure. Kiwa na mbwa unampa mwenzako, masharti kwamba bwana kaa na huyu mbwa ili aweze kukusaidia katika yale ambayo yaliyohalalishwa, na umfundishe namna ya kuweza kuishi na wewe. Wazi? Naha an thamanil kalb. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuuza mbwa. Kwa aliyeuza mbwa, biashara ni fasid. Ni maana ya fasid, narudia tena ili iweze kufahamika. Maana ya fasid, mnunuaji na muuzaji wana hiari ya kuvunja ile biashara. Sababu kwanza haitwi biashara. Ukitaka pesa yako, kimpeleka mtu kwa kadhi au kwa hakim, mimi nilinunua huyu mbwa nilikuwa sijui. Sawa? Maana mara nyingi aliyenunua ndio huwa atataka arudishe ili apate pesa yake. Ama aliyeuza, mara nyingi yeye anakuwa yeye anavutia kwake, sababu tayari yeye ndo ana pesa. Sasa mimi nilinunua hii nilikuwa sijui, basi nataka pesa yangu, sababu ile haihesabiki kuwa ni biashara. Khamisan an yakuna al-maqdu alayhi maqduran ala taslimihi. Kiwe kile ambacho kilichouzwa inawezekana kukisalimisha. Kiwe kile ambacho kilichouzwa kinawezekana kusalimishwa. Yaani kumsalimishia yule ambaye aliyenunua. Lianna ghayra al-maqduri alayhi kal-ma'dum. Kwa sababu kile ambacho hakiwezekani kusalimishwa kwa yule ambaye alinunua ni kama kitu hakipo, ni kama kisichokuwepo. Kuna haufai kuuza kile kisichokuwepo katika sharti ambalo lililotangulia. Wazi? Katika sharti lililotangulia, ayakuna al-mubah mima yubahu ala, katika sharti la tatu, ayakuna albai malika lilmabia, anayeuza awe amiliki kile ambacho. Miongoni mwa sharti, ni miongoni mwa kumiliki kile ambacho unachouza, ni lazima hata kama unacho, una njiwa wako kwenye tundu. Sawa? Una njiwa wako kwenye tundu 150, wanataka kuuza 20, washike mmoja mmoja, unaanza kumkabidhi. Sawa? Unamkabidhi na kupa pesa, unamkabidhi na kupa pesa, unamkabidhi. Sio njiwa iko juu ya mtu sana. Unamwona yule dume manga yule, ile njiwa manga. Sasa yule atakuwa shilingi 7500 au 10,500 au kadha. Sawa? Basi sasa hivi kuna biashara ya njiwa zinafika mpaka 100,000, 200,000. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo ni lazima maqud alayhi maqdura la taslimi, lianna ghayra al-maqduri alayhi kal-ma'dumi, ni kama kisichokuwepo. Yaani wewe kipindi hicho unaweza ukawa na hukumu ya yule asiyemiliki. Kuna hali mbili. Kuna hali ya mtu anamiliki, lakini kile ambacho anachokimiliki wakati anafanya ile biashara hawezi kukisalimisha. Hawezi kukisalimisha. Kama vile kuuza samaki kwenye bwawa. Unatakiwa kuuza samaki kwenye bwawa. Kwa sababu unaweza kumuuzia mtu samaki kwenye bwawa alafu kashindwa namna ya kumvua. Yule samaki ile unapomvua havuliki. ukawa umesha kula pesa hali ya kuwa wewe mkabili pesa umeshindwa kukabidhi. Na hapo watu na mabawa yao ya samaki mpaka inapita mwaka miaka miwili kashindwa namna gani aingize wavu mle aweze kuwatoa wale samaki ule, lakini anawaona. Au kumuuza ndege angani, sawa, au kumuuza ndege hewani kwa naruka sema ndege wangu ule kaza, kama nilivyotoa mfano wa njiwa. Asema fala yasihu bai'uhu, haifai na wala haisihi kuuza biashara hiyo. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharad, kwa sababu hiyo inaingia katika biashara ya uongo, inaingia katika biashara ya uongo. Wa bai'ul gharar ma kana lahu zahirun yaghurru al-mushtari wa batinun majhulun, ni ile biashara ambayo dhahiri yake inamdanganya mwenye kununua, lakini ndani kuna jahala, kuna ujinga. Na ujinga sawa unatokana na nini? Au ujinga unasababisha uongo? Ujinga yani jahala inasababisha uongo au inapelekea uongo. Fa innal mushtari qad yadfa'u thamana wa la yahsulu 'ala al-mabi'. Hakika mnunuaji anaweza akatoa thamani ya kile anachotaka kukinunua kisha asipate kile anachokinunua. Wala yajuzu bai'u samaka fil ma, haifai kuuza samaki majini. Wala nawa fi tamri, wala kuuza mbegu ndani ya tende. Wazi ha? Wala tayra fil hawai, wala kuuza ndege kwenye hewa. Wala labana fi dhari'i, wala haifai kuuza maziwa kwenye chuchu, sawa. Wala alhamla alladhi fi batni ummihi, wala haifai kuuza mimba ambayo ipo kwenye tumbo la mama yake. Meleza katika milango ya vitabu vya fiqh, kitabu al-bay, la yajuzu bay'u hamli al-haml, sawa, kuuza biashara ya mnyama aliyekuwa na mimba, sawa, kumuuzia mtu yule mtoto wake. Au wengine wamekwenda mbali mpaka kufikia mimba hii ikizaliwa mimba yake ndio ninakuuzia yule mtoto. Wazi? Sababu yake ni kwa sababu ndani yake kuna gharar. Wazi ya jamaa? Ndani yake kuna gharar ambayo inamhuri yule anayenunua, lakini ndani yake kuna nini? Kuna jahala. Yaani dhahiri kuna gharar na ndani kuna nini? Kuna jahala. Wala alhayawanu sharid, wala haifai kumuuza mnyama aliyepatwa na wazimu. Kama vile ng'ombe akipatwa na kichaa huwa anakimbia, hajui anakwenda wapi. Sasa nasema unaona ng'ombe aliyepatwa na kichaa na kuuzia shingapi? Shing kadha. Inawezekana asimpate tena, inawezekana asimpate baada ya kupatwa na kichaa, akaenda akapotezea, akapotelea huko, kisha akawa ametoa pesa ambayo haina mukabil. Sadisan ayakuna almaqudu alayhi ma'luman likullin minhuma biru'yatihi wa mushahadatihi 'inda al'aqdi. Sharti la sita, awe au kiwe kile ambacho kinachouzwa ma'luman, ni chenye kufahamika. Maaluman ni chenye kufahamika. Tumeacha hadithi ya hadithi ya Abu Huraira kala naha Rasul sallam bai al-gharar. Wazi ayakuna al-maqud alayhi maaluman, kila kinachouzwa kiwe ni chenye kufahamika. Likulli minhuma, kwa wote wawili, al-bai wal-mushtari, kila muuzaji na mnunuaji wakifahamu kile ambacho wanacho uziana. Biruyati hii, kwa kukiona, wa mushahadati hii, na kwa kukishuhudia inda al-aqdi, wakati wa mauziano, wakati wa mafungamano, wanapofunga ule mkataba wao wa mauziano, kile kinachouzwa ni lazima wao wamekiona au wamekishuhudia. Wadih. Au wasfihi, au kukisifu wasfan yumayizu an ghairihi, wasifu ambao utakitofautisha na kingine kisichokuwa hicho. Wasifu ambao utakitofautisha na kingine kisichokuwa hicho. Sasa kwa mfano, sikuizi kuna simu mathalan Samsung, Note 5. Wasifu wa hiyo Samsung Note 5, labda yenye rangi ya silver, ni mmoja, isipokuwa kuna kitu kimoja tu kinakosa. Moja ina GB 32, nyingine ina GB 64. Kwa sababu ya utofautiana, wa kutofautiana hizi GB, kukawa kumesababishwa kuzidi kwa bei kwenye hii yenye 62 na kupungua kwa bei kwenye hii ya. Kwa hiyo unapomtuma mtu aende akakununulie simu, inabidi umfafanulie mpaka huko kwenye GB. Kwa nini umetaja GB? Kwa sababu GB ni kitu kisichoonekana. Yaani ukiletewa simu hii Samsung Note 5 na hii Samsung Note 5 silver, kila kitu utakachokifungua mle ndani itakuwa ni hivyo hivyo. Isikuwa tu kwamba ukienda kule kwenye yale maandishi mambo ya GB, ndio utakuta huku kuna 5, huku kuna 32, huku kuna 64. Ambapo inawezekana kukawa kuna utofauti wa dola 200 au dola 300. Kwa sababu tu ya ya ukubwa wa hii kumbukumbu ya kuweza kuhifadhi. Sasa hapa tunapata umuhimu wa kile ambacho kinachouzwa kiwe kimesifiwa wasfan, wasifu ambao yumayizuhu an ghairihi, wasifu unaoitofautisha sawa na nyingine isiyokuwa hiyo. Lianna jahalata gharrun, kwa sababu ujinga wa kutokufahamu uhalisia wa kile unachokinunua maana yake ni udanganyifu. Ujinga wa kutokufahamu uhalisia wa kile ambacho unachokinunua maana yake ni udanganyifu. Wazi ya jamaa, wal ghararu manhiyun anhu, na udanganyifu umekatazwa katika sheria. Fala yasihu an yashtari ya shay'an lam yarahu, haisihi mtu anunue kitu hajakiona, au raahu wa jahilahu, au amekiona lakini akawa hakijui ukweli wa kukijua. Wa huwa ghaibun am majlis al-aqd, aliyakuwa hayupo katika majlis ya nini, ya biashara. Melewana sababu ana yakuna athamaru maaluma, thamani ya kile kinachonunuliwa inatakiwa iwe ni maalum. Mitahdidi siri silati almabia, kwa kuweka tahdid, kufunga kabisa sawa thamani ya ile bidhaa inayouzwa, wa maarifa qiimataha, na kufahamu kima yake au kima chake, kwamba hii ni simu fulani ambayo inauzwa kiasi fulani, haizidi hapo wala haipungui hapo. Takapokuwa tayari tumefahamiana, sasa ndio natoa pesa na wewe unanipa ile bidhaa. Haya yalikuwa ni masharti ya biashara. Kwa hiyo mfanya biashara yote anayekwenda kununua au mfanya biashara yote anayekwenda kuuza, ili afanye biashara yake ahakikishe kwamba haya masharti anayafahamu na haya masharti yamekamilika, na ndio biashara itakuwa imekamilika. Ikiwa kama masharti haya hayafahamu basi ajitahidi ayafahamu ili asije akaingia katika makosa ambayo hayakuwa na haja yeye kuingia kwenye makosa hayo. Naam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aktafi bi hadha al-qadr.